सर पे रसा सौ रात जगाए, ख्वाबों की सियाही से सौ बात बनाए, जाने भी न जाने भी ये रास्ता घूम जाए। एक सवाल है, हाँ सवाल है, नैनों ने नैनों को दिखाए जो सुनाए जो वो ख्याल है, क्या सच वो ख्याल है। रंग ले रंग जा ख्वाबों में जो रंगा ये वादा सा, रोक ले रुक जा ना रुके जो ना ये दिल दिल का पतंगा। ये दिल चला है बेपरवाह हुआ है तेरी आसमां में उड़ने आया रे, ना जोर ना शोर ना दिल का ठोर, दिल बन के पतंगा उड़ जा।